กราบนมัสการพระอาจารย์และกราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในค่ำคืนวันนี้ก็จะเป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่14ธันวาคมค่ะซึ่งก็จะเป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน1ปีจอนะคะแล้วเทปนี้ก็จะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็เหมือนเช่นเคยนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้เรามาพบกันก็เรียกว่าเป็นการออกอากาศอีกครั้งหนึ่งของรายการธรรมรับอรุณนะเจ้าค่ะ วันนี้เป็นเทปที่เราบันทึกเอาไว้ล่วงหน้า เจ้าค่ะ เพื่อที่จะมาออกอากาศสดทาง Facebook Live แล้วก็จะนำเอาไปออกอากาศในวันที่16ธันวาคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจริญพร เจ้าค่ะเหตุผลที่เราต้องเป็นเทปในวันนี้ก็เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของการมีคอร์สปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าคะและพระอาจารย์ก็จำเป็นจะต้องควบคุมแบบดูแลนำปฏิบัติว่าอย่างนั้นเถอะเป็นประจำซึ่งก็เป็นความเมตตาของพระอาจารย์โดยเสมอมาลูกศิษย์ลูกหาก็เรียกว่าเดือนนึงก็จะได้มีโอกาสที่จะไปอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกก็เป็นแบบว่าปิดวาจานะเจ้าคะพระอาจารย ์ เป็นเวลา7วันเต็มเจ้าค่ะก็วันนี้เราจะมาพบกันแล้วก็พูดคุยในเรื่องที่โยมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ท่านผู้ชมกันมากทีเดียวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์นั่นก็คือในสุกรหรือในสัปดาห์ก่อนเราได้พูดกันถึงเรื่องของอวิชชานะเจ้าค่ะหรือความไม่รู้วันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องกิเลสใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่คือเราพูดเปรียบเทียบกันในช่วงการไลฟ์สดในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดส่วนของมรรคส่วนของสมาธิทีส่วนของอริยมรรคมีองค์8ส่วนของอริยสัจ4กันมามากเลยนี่คือส่วนที่ดีใช่ไหมนี่คู่ตรงข้ามกับมันคู่ตรงข้ามกับส่วนที่ดีเนี่ยคือส่วนที่เป็นสมุทัยส่วนที่เป็นสมุทัยส่วนที่เป็นสมุทัยส่วนที่เป็นทุกข์ส่วนที่ดีๆเนี่ยคือส่วนที่เป็นนิโรธส่วนที่เป็นมรรคนั่นก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนิโรธมรรคนี่คือส่วนดีที่เราพูดกันมาเยอะแยะมากมายละส่วนที่เป็นเหตุเกิดทุกข์และตัวทุกข์นี่อันนี้คือส่วนที่เราก็มาซ้ำพูดถึงเรื่องของอวิชชาวันนี้ก็จะมาพูดถึงส่วนที่เป็นกิเลสกิเลส เจ้าค่ะ กิเลสอวิชชาว่างั้นเถอะนะกิเลสอวิชชาตัณหาพวกนี้เราจะมาพูดกันขยายความเพิ่มเติมกันในตอนนี้นะว่ามันเป็นยังไงทำงานในลักษณะแบบไหนเราจะเข้าใจมันอะไรยังไงได้อย่างไรทบทวนกัน ก็นี่หมดเลยเจ้าค่ะ ทบทวนกันสักนิดนึงคุณเดินใจเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเราพูดถึงสายของอวิชชาแต่คือความไม่รู้เราไม่รู้ในอริยสัจ4เราไม่รู้ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นละเราไม่รู้ว่ามันจะต้องปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งยังไงพอเราไม่รู้เราก็จึงต้องไปปรุงแต่งมันก็จึงเกิดเป็นความทุกข์เกิดเป็นความยึดถือปัญหาอะไรต่างๆก็ตามมาใช่มั้ย เรื ่องที่ปัญหาอะไรต่างๆที่มันตามมาเนี่ยปัญหาแบบไหนปัญหาแบบไหน เจ้าค่ะ ทุกอย่างเนี่ยคุณใจมันเริ่มจากใจเริ่มจากในช่วงทางคือใจพระพุทธเจ้าจึงมีหลายพระสูตรเลยที่ตัดยืนยันในเรื่องนี้เนี่ยว่าการกระทําทางใจเนี่ยเป็นใหญ่โดยเปรียบเทียบกับเรื่องการกระทําทาง3อย่างนะคือกายวาจาแล้วก็ใจในกายวาจาใจมี3อย่างถูกมั้ยในทางคําสอนอื่นๆเนี่ยเค้าจะเน้นเรื่องทางกายเรื่องทางวาจาคือเรื่องทางกายเนี่ยหนักที่สุดหนักที่สุด เ ขาคิดว่าถ้าคุณทำอะไรทางกายเนี่ยมันหนักมากเช่นฆ่าคนด่าคนอย่างเงี้ยมันเห็นกันมันได้ยินกันมันหนักหน่วงกว่าแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามโนกรรมเนี่ยมีโทษมากที่สุดหนักที่สุดเป็นใหญ่ที่สุด เจ้าค่ะ นี่ทำไมเป็นอย่างนั้นมันไม่น่าใช่นะเขาก็มีความคิดว่าอย่างนี้นะทำในลักษณะความคิดของเขาที่บอกว่ากายกรรมกับวจีกรรมเป็นใหญ่เนี่ยทำไมลักษณะในการทางปฏิบัติของเขาเนี่ยก็จะเน้นมาเฉพาะตรงส่วนนี้ว่างั้นฉันจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ ฉันจะต้องไม่แบบแม้แต่สัตว์เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เพราะมันหนักมากก็จึงมีไม้กวาดน้อยๆของตัวเองหนึ่งปัดๆไปแค่นั้นเพื่อที่จะเวลาเดินไปเนี่ยไม่ให้เหยียบสัตว์เล็กๆน้อยๆ ส ั ตว์เล็กสัตว์น้อย ใช่รวมถึงว่ามีแอ่งน้ำอะไรสักหน่อยหนึ่งสมมติว่าถนนเปียกอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวในน้ำมีตัวสัตว์เราก็จะต้องเดินอ้อมไปกินน้ำเนี่ยก็กินอาหารนี่ต้องขยำดูก่อนว่าไม่มีอะไรอยู่ในตัวช้อนคำข้าวคำหนึ่งต้องบี้บี้บี้ดูแล้วก็ถึงก็กินเข้าไปน้ำนี่ก็ต้องกินน้ำร้อนเพราะว่ากลัวว่าถ้ามีกินน้ำเย็นเนี่ยมันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในได ้ ลองต้มก่อนแล้วถึงก็กินค่อยฉันรับประทานดื่มอย่างนี้นะพอเน้นตรงจุดนั้นพอได้ยินพระพุทธเจ้าบอกเรื่องของมโนกรรมเป็นใหญ่เนี่ยจึงแบบไม่ลงใจมีวิจิกิจฉามีความเห็นเคลือบแคลงไม่ลงใจในส่วนนี ้ แต่พระพุทธเจ้าพิสูจน์ให้เห็นโดยตั้งสามคำถามว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นใหญ่เพราะอะไรแต่เพราะอย่างเช่นว่าในคำสอนของผู้นิครณที่บอกว่ากายเป็นใหญ่เนี่ยเขาก็ยังพูดถึงว่าเวลาคนป่วยกินน้ำร้อนไม่ได้เพราะว่าธาตุมันจะไม่สม่ำเสม อ ก็ต้องกินน้ำเย็นอย่างนี้เป็นต้นนี่เอาแล้วกินน้ำเย็นอ่ะไม่ผิดหรอเอาก็ตอนนั้นป่วยยกเว้นเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะฆ่าสัตว์อ้าวนี่ไงไม่ได้ตั้งใจอ ัน นี้ก็ส่วนหนึ่งหรือถ้าเปรียบเทียบกับว่าคนที่ต้องการจะฆ่าคนเช่นเป็นเพชฌฆาตเนี่ยก็จะไปฆ่าคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมืองหนึ่งมีคนประมาณสักเอาแค่แสนเดียวพอคุณต้องการจะฆ่าทุกคนในแสนคนนั้นเนี่ยโดยการใช้มีดอิโต้เนี่ยเฉาะเข้าไปสับเข้าไปปาดเข้าไปคุณใช้เวลานานเท่าไหร่คนแสนคนคุณทำคนเดียวโอ้เป็ น หลายวันนั่นน่ะใช ่ นี่คือกายนะคือกรรมทางกายที่คุณทำลงไปใช่ไหมแต่ว่าใหญ่สำคัญอ้าวแต่ถ้าคนที่มีฤทธิ์ทางใจมีผู้เชี่ยวชาญทางจิตมีอำนาจแห่งใจมีจิตที่ประทุษร้ายดวงเดียวเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบใช้พลังจิตแบบใช้พลังของเขาเนี่ยในการที่จะฆ่าประหารบุคคลที่เป็นแสนเป็นล้านคนได้ในเวลาแค่แป๊บเดียวได้ในเวลาแค่แป๊บเดียวเพราะว่าอำนาจทางจิตนั่นก็คือมีฤทธิ์นั่นเองอ่ะมีฤทธิ์มีอำนาจทางจิตทำให้สามารถที่จะปล่อยความร้อนหรือว่าใช้เป็นตาไฟอย่างเงี้ยนะทำลายคนเป็นร้อยเป็นแสนได้ในเวลาแป๊บเดียว อัน นี้คืออำนาจแห่งใจที่เขามีเขาทำได้เพราะนั้นเนี่ยมโนกรรมจึงเป็นใหญ่เปรียบเทียบไว้เหมือนกับทะเลเปรียบเทียบไว้เหมือนกับทะเลว่าทะเลเนี่ยเป็นโคดแห่งแม่น้ำทั้งหลายในบรรดาแม่น้ำทั้งหลายที่ว่ามีน้ำมากมีน้ำมากเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะมีมากไปกว่าทะเลเปรียบเทียบไว้กับมโนกรรมเนี่ยมีผลนั่นใหญ่ในทางใจจึงสำคัญในทางใจที่สำคัญเนี่ยทางกายทางวาจาก็รองลงไปเพราะว่าคนจะมีการพูดการกระทำยังไงมันอยู่ที่ในใจว่าคุณอะไรยังไงถ้าในใจของเราเนี่ยมีสิ่งที่เป็นของทำให้ร้อนอยู่มากๆการพูดคำพูดออกไปก็เป็นเรื่องที่แบบร้อนๆวุ่นวายการกระทำทางกายออกไปก็เป็นการกระทำที่เป็นทางร้อนๆวุ่นวาย เจ้าค่ะ ถ้าในช่องทางกระจายของเรามีเรื่องที่ทำให้แบบหิวอยากการกระทำทางกายออกไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยากที่จะต้องเอาต้องได้พูดก็พูดไปในทำนองนั้นหรือถ้าในใจเรามันมืดไม่รู้เรื่องการกระทำอะไรไปทางกายออกไปก็เป็นเรื่องที่แบบงงๆมึนๆใช่ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องพูดไปก็ไม่รู้เรื่องงงๆมึนๆคิดว่าไม่ใช่แต่มันใช่คิดว่าไม่ใช่แต่มันดันใช่อย่างเงี้ยเป็นต้นนี่นะเพราะว่าด้วยความมืดด้วยความหิวด้วยความร้อนลักษณะของความหิวนี่ก็คือเป็นราคะลักษณะของความร้อนนี่เป็นโทสะลักษณะของความมืดก็เป็นโมหะนี่คือลักษณะที่จะเกิดขึ้นในทางใจของเราได ้เจ้าค่ะ อย่าทางใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ใจเราแบบมืดคือโมหะสิ่งที่ทำให้ใจเราแบบร้อนนั่นคือโทสะสิ่งที่ทำให้ใจเราแบบหิวนั่นคือราคะหรือโลภะ เจ้าค่ะ มันแยกเป็นสามกองตามลักษณะของมันทีนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับในทางกายของเราเนี่ยจะมีโรคที่เกิดในทางกายเช่นทำให้เราเจ็บทำให้เราแสบทำให้เราปวดทำให้เราเนี่ยพวกนี้เป็นอาการถือว่าเป็นอาการนะคือจะเป็นอาการของทางร่างกาย แสบร้อนปวดเจ็บพวกนี้เป็นอาการที่จะบอกหมอคุณเป็นอะไรมาถึงมาหาหมอนี่ปวดท้องคุณเป็นอะไรมาถึงมาหาหมอคุณเจ็บหัวเจ็บหัวกับปวดหัวก็คนละแบบใช่ป่ะ เจ้าค่ะ พวกบอกอาการไปปุ๊บหมอเขาก็จะวินิจฉัยว่าอ๋อที่ปวดท้องนี่เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องไส้ติ่งคุณปวดตรงนี้มันเกี่ยวกับกระเพาะอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ ซึ่งอาการของกายก็จะบ่งบอกถึงสาเหตุของโรคได ้เจ้าค่ะ โอเคอาการทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งจะบ่งบอกถึงสาเหตุของโรคได้อย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ ทีนี้กายใช่ไหมใจก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันถ้าใจมีลักษณะที่ร้อนนั่นมาจากโทสะนี่เป็นสาเหตุถ้าใจนี่มีลักษณะที่แบบว่าหิวนั่นคือมาจากราคะถ้าใจนี่มีลักษณะแบบมืดนั่นคือมาจากโมหะแต่สามอย่างเปรียบเทียบกันนะเปรียบเทียบในทางใจกับทางกายให้เราฟังเห็นก่อนว่าในทางใจเนี่ยมันมีลักษณะความผิดปกติลักษณะที่ทำให้แบบเหมือนกายเรามีโรคภัยแค่เจ็บต่าง ๆ เป็นอาการออกมาของโรคกระเพาะเป็นอาการออกมาของโรคระบบประสาทเป็นอาการออกมาของโรคระบบอะไรต่างๆที่ทำให้ออกมาแล้วก็เหตุจากอะไรแต่ถ้าเป็นทางใจก็หิวร้อนมืดนะมาจากราคะโทสะและโมหะเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ พอมีอาการออกมาเนี่ยทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่เป็นตัวของมันเองอย่างกายของเราเนี่ยถ้าสมมติกายของเราปวดท้องมีเชื้อโรคแบคทีเรียหรืออะไรอยู่ในไส้เราเนี่ยพวกนั้นมันแบบมีอำนาจเหนือกายของเราเหนือเซลล์ปกติของเราใช่ไหมทำให้เซลล์ปกติของเราทำงานไม่ปกติโอเคนะ เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันในทางใจของเราเนี่ยถ้ามีราคะโทสะหรือโมหะเป็นกิเลสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำงานไม่ปกติเราไม่ใช่ตัวของเราเองเราไม่ใช่ตัวของเราเองแต่เป็นไปตามอำนาจของถ้าโทสะก็ร้อนเป็นไปตามอำนาจของความหิวถ้าเป็นราคะเป็นไปตามอำนาจของความมืดถ้าเป็นโมหะไปเป็นยังไงไปนะเป็นไปตามอำนาจของไม่ใช่ตัวของมันเองพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบอกว่าจิตนี้เนี่ยเศร้าหมองเพราะกิเลสที่เป็นอาคันตุกะจรมากิเลสเป็นอาคันตุกะจรมาทำให้เกิดความเศร้าหมองต่างๆในช่องทางใจของเราในช่องทางใจของเราจิตของเราก็มีความผ่องใสได้เพราะกิเลสที่เป็นอาคันตุกะจรมาเนี่ยมันไม่มาทำให้จิตของเราเนี่ยมีความเศร้าหมองไปมีความผ่องใสได้มีความเศร้าหมองได ้เจ้าค่ะ โอเคตรงนี้คือลักษณะของกิเลส3กองนะคือในคำว่ากิเลสเนี่ยหมายถึงเครื่องเศร้าหมองเครื่องมัวหมองถ้าจะคำนี้เนี่ยนะถ้าจะเปรียบเทียบเช่นในอากาศถ้ามีควันนั่นท่านใช้คำว่ากิเลสได้เลย เจ้าค่ะ ถ้าในท้องมีโลหะอื่นๆเช่นดีบุกตะกั่วหรือเงินปนอยู่อันเราใช้คำว่ากิเลสได้เลยหรือถ้าตาของเรามันเกิดมีขี้ตาแบบพอกหนาเติออกมาอันนี้กูจะเก่งว่ากิเลสได้เลยหูของเรามันเกิดมีอะไรไม่รู้อุดเอาไว้มันก็ได้ยินไม่ชัดเป็นน้ำหนวกหรืออะไรต่างกูจะก็ว่ากิเลสได้เลยเครื่องเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้ใจมันเศร้าหมองคือกิเลสราคะโทสะโมหะใช้คำนี้ได้เลย ได้ โอเคนะ เจ้าค่ะทีนี้สาเหตุของความเศร้าหมองหรือว่ากิเลสที่เกิดขึ้นในใจของมนุษย์ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ชี้ไว้แล้วว่าเป็นเรื่องที่เป็นใหญ่นะเจ้าคะเป็นใหญ่ที่สุดที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยหรือว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกิเลสตัณหาของเราเนี่ย มันเกิดขึ้นจากอะไร จากอะไร อาจารย์ส่วนใหญ่แล้วเจ้าคะ ลักษณะการทำงานของกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกว่ามีผัสสะเป็นแดนเกิดกิเลสนี่มีภาษาเป็นแดนเกิดยกตัวอย่างเช่นว่าเราก็อยู่เฉยๆของเราอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วปรากฏว่ามีคนมาด่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงถูกไหมมากระทบหูปึ้งมากระทบหูปุ๊บเราเข้าใจว่ามีการรับรู้ทางเสียงเกิดขึ้น3อย่างรวมกันเรียกผัสสะเพราะมีผัสสะปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าเอ้านี่เป็นคำด่านี่นะเรารู้ว่าอันนี้เป็นคำด่าเสร็จปุ๊บ แล้วเราเกิดโกรธขึ้นมาความโกรธนั้นเนี่ยเกิดจากผัสสะที่มากระทบ เจ้าค่ะ โอเคนะโอเคทีนี้เขาพูดว่าหมูอ้วนอยู่ในอ้วนหมูหมูตอนนี้เป็นต้นนะเพราะได้ยินเนี่ยมันโกรธทำไมมาว่าฉันว่าเป็นแบบนี ้ แต่ถ้าด้วยคำเดียวกันด้วยคำเดียวกันเราไปเรียกเด็กน้อยอย่างเงี้ยด้วยความรักความเมตตาเขาไม่โกรธโอเคไหมหรือว่าคนผอมๆเขาก็ไม่ได้โกรธว่ามันเรียกฉันว่าหมูอะไรก็จะไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยนะ เ อาทำไมคำเดียวกันภาษาแบบเดียวกันไปเข้าหูอีกคนหนึ่งเขาไม่เป็นอะไรหรือไปเรียกเด็กอีกคนหนึ่งเขาไม่เป็นอะไรแต่ทำไมมาโดนเราแล้วมันจี๊ดโอเคแสดงว่าที่กิเลสมาเนี่ยไม่ได้มาจากผัสสะไม่ได้มาจากภายนอกแต่มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวมันเองแต่มีผัสสะเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นได้ต้องการจะเปรียบเทียบอย่างนี้ต้องการจะเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับสนิมเหล็กสนิมเหล็กสนิมเหล็กเนี่ยถ้าเราวางไว้ในพื้นที่ที่มันชื้นแล้วก็มีอุณหภูมิสูงแล้วก็มีประจุไฟฟ้าสูงเนี่ยมันจะเกิดสนิมได้ง่ายจะเกิดสนิม เป็นภายในเหล็กอันนั้นนะจ๊ะ ใช่ใช่ใช่ ค่ะ แต่ถ้าเผื่อว่าเราวางที่แห้งๆหรือไปวางแช่ไว้ในน้ำมันอย่างเงี้ยโอ้ยเกิดสนิมยากมากเกิดสนิมยากมากภาษาต่างๆที่มากระทบก็เปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้ อม ที่ทำให้สนิมนั้นเนี่ยมันเกิดง่ายหรือเกิดยากแต่สนิมเองตัวสนิมเองเนี่ยก็คือออกไซด์ของเหล็กก็จะมีโมเลกุลของเหล็กอยู่ด้วยเป็นเพราะออกซิเจนมันเข้าไปสันดาบเข้าไปสันดาบเป็นออกไซด์ทำให้เกิดเป็นสนิมขึ้นมา เจ้าค่ะ ลักษณะการที่เหล็กเกิดสนิมเพราะเกิดจากตัวมันเองถ้าไม่มีเหล็กเนี่ยสนิมเหล็กเกิดไม่ได้ เจ้าค่ะ โอเคนะถ้าไม่มีเหล็กเนี่ยสนิมเหล็กเกิดไม่ได้ต้องมีเหล็กเนี่ยเป็นตัวก่อให้เกิดแต่มีผัสสะคือความร้อนบ้างอุณหภูมิบ้างประจุไฟฟ้าบ้างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นให้มันเกิดได้เร็ว เจ้าค่ะ หรือเปรียบเทียบกับผลไม้อย่างเงี้ยต้นคุณปลูกต้นไม้ถ้าคุณปลูกเชอร์รี่หรือปลูกสตรอเบอรี่ที่ภาคใต้อย่างเงี้ยนะโอ้เกิดยาก เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณไปปลูกเชอร์รี่สตรอเบอรี่ทั้งที่มันอากาศหนาวทางเชียงใหม่ภาคเหนือโ อ ้เกิดได้ง่ายกว่าแต่ว่าเวลาลูกมันเกิดที่ต้นมันไม่ได้มาจากอากาศเข้าใจไห ม แต่อากาศหรือน้ำเป็นตัวที่สิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้มันเกิดได้ง่ายหรือยากเช่นเดียวกันจิตของเรากิเลสเนี่ยเกิดที่จิตแต่ผัสสะที่มากระทบเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดได้ง่ายหรือยากก็ถ้าเขาด่าฉันว่าคำนี้แหมมันจี๊ดไวเหลือเกินแต่ถ้าเขาด่าด้วยคำอื่นภาษาแบบอื่นก็โอเคไม่โกรธมากเท่าไหร ่ แต่เวลากิเลสเกิดจะเกิดจากจิตของเราเกิดขึ้นที่จิตของเราเกิดแล้วก็อยู่ในช่องทางคือใจนั่นแหละจ ิ ตกับใจนี่คนละอย่างนะคุณใจนะคนละอย่างใจเนี่ยหมายถึงช่องทางจิตเนี่ยหมายถึงความที่มันมีการปรุงแต่งมีความเป็นประพัดสอนมีความที่สะสมบุญและสะสมบาปใจเนี่ยไม่ได้ สะ ใช่มีการสะสมสั่งสมบาปได้บุญได้ใจเนี่ยไม่ได้สะสมอะไรได้ใจเนี่ยก็แค่แบบเป็นช่องทางเหมือนกับตาเนี่ยเป็นช่องทางให้แสงเข้าหูเป็นช่องทางให้เสียงเข้าลิ้นเป็นช่องทางให้รสเข้าใจนี่ก็เป็นช่องทางให้สิ่งที่เป็นนามมาทำต่างๆเกิดขึ้นอยู่ในนี้สิ่งที่เป็นนามธรรมต่างๆหนึ่งในนั้นคือจิตที่เป็นสภาวะของการสะสมบุญสะสมบาปไอ้ความสะสมตรงนี้เราเรียกว่าอาสวะ เจ้าค่ะ ถ้าสะสมสิ่งที่ไม่ดีก็คืออาสวะกิเลสนั่นเอง อาสวะกิเลส ใช่เราเรียกว่าอาสวะกิเลสซึ่งคำว่ากิเลสเนี่ยบางทีพระพุทธเจ้าก็แจกแจงเยอะมากคุณใจเป็นอุปกิเลส16อย่างแยกออกไปเป็นทางช่องทางแต่ละช่องทางเป็น6อย่างใกล้ใกล้อดีตอนาคตเป็น36อย่างยังรวมถึงอดีตปัจจุบันด้วยอนาคตปัจจุบันด้วยเป็น108อย่างแยกออกมาตัณหา108กิเลส1,500อย่างนี้นะคำที่เราอาจจะเคยได้ยินกันซึ่งคำนี้หมายถึงว่าไม่ใช่ว่ากิเลสมี1,500อย่างแต่ว่า มีการแจกแจงที่แบบโอ้เอาไปเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะคือความเศร้าหมองนั่นเองอะไรที่มันจะเศร้าหมองอะไรที่มันจะไม่ดีอะไรที่มันจะปวดหัวอะไรที่มันจะวุ่นวายจัดไปกิเลสหมดโอเคนะแต่ถ้าเราจะแบ่งเป็นกองๆอะไรที่เหมือนกันคล้ายๆกันกองไว้รวมกันแบบไหนถ้าร้อนก็คือกองโทสะถ้าแบบหิวอยากนั่นก็คือกองราคะโลภะถ้าแบบมืดไม่รู้มึนตึงนั่นก็คือกองโมหะในแบ่งเป็น3กองแยกรายละเอียดได้เป็นหลายอย่าง เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็พระอาจารย์ได้แจกแจงให้ทราบแล้วล่ะว่ากิเลสนั้นเนี่ยมันมีแบ่งแยกไปตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแจกแจงอย่างไรบ้างนะเจ้าค่ะแล้วก็ที่พระอาจารย์พูดเน้นในก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการที่กิเลสนั้นเกิดจากการสั่งสมอยู่ในจิตของเราเหมือนกับเป็นสนิมซึ่งเกิดในเนื้อในตนอันนี้จะเป็นคำภาษิตที่เราได้ยินอยู ่ใช่ใช่ เหมือนกับกิเลสต่างๆกิเลสตัณหาอะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นในจิตของเรานี่เอง ถูกต้องถูกต้อง ดังนั้นวิธีการที่เราจะไม่ให้มีกิเลสหรือว่าทำให้กิเลสเราเบาบางลงก็คงต้องรักษากันที่จิตใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ ก่อนที่เราจะไปถึงรายละเอียดว่าเราจะรักษายังไงเราจะป้องกันยังไงมีเรื่องที่พระเจ้าแจกแจงไปอีกนะว่านอกจากเปรียบเหมือนกับสนิมเหล็กเกิดขึ้นที่เหล็กใช่ไหมยังมีอีก 3-4 อย่างเปรียบเหมือนกับปลีกล้วยเกิดขึ้นที่ต้นกล้วยปลีกล้วยเกิดขึ้นที่ต้นกล้วยเปรียบเหมือนกับแม่ม้าเกิดลูกม้าอาชนัยขึ้นมาคือเขาจะมีแม่ลาตัวทำพันธุ์ม้าอาชนัยแต่พอลูกที่เป็นม้าอาชนัยเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแม่มันอีกไม่กี่นานก็จะตายแต่พอปลีกล้วยเกิดขึ้นมาโตเต็มที่ต้นกล้วยก็ตายใช่ไหมสนิมเหล็กเกิดเต็มที่เหล็กก็พังก็สึกกร่อนไม่มีอยู่หายไปทำลายไปหรือเปรียบเหมือนกับเมล็ดของต้นไผ่เมล็ดของต้นไผ่ต้นไผ่เนี่ยจริงๆเราจะไม่ค่อยเห็นเมล็ดมันเพราะว่ามันจะโตด้วยการแตกหน่อเป็นส่วนมากใช่ไหมเวลาไปแพร่พันธุ์เนี่ยแต่ว่าต้นไผ่ในมีเมล็ดของมันนะคุณใจเราเรียกเมล็ดของมันว่าขุยไผ่ขุยไผ่เวลามันโตมันก็จะยิงยอดออกมาแล้วก็จะเป็นกับเป็นรวงข้าวอย่างนี้แหละข้าวใช่ไหมเวลามันจะออกรวมก็ยิงยอดออกมามันก็ออกเป็นรวงข้าวออกมา ข ุยไผ่หรือเมล็ดไผ่นี่ก็เหมือนกันเมื่อกอไผ่ไหนที่มีขุยไผ่ออกมาหรือว่าเมล็ดไผ่โตออกมาเนี่ยเรารู้ได้เลยว่ากอไผ่นั้นเนี่ยอีกไม่นานก็จะตายจะมีกอไผ่ที่อยู่ด้านหลังตรงริมสระของวัดป่าไร่โศกเนี่ยถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเคยมาที่วัดเนี่ยในตอนสัก 5-6 ปีก่อนเนี่ยจะมีอยู่ว่ามีกอไผ่อยู่หลายๆกอไอ้ตอนนั้นทำไมมันหายไปไหนหมดเนี่ยคือไม่ได้คือต้องตัดมันทิ้งเพราะว่ามันตายอะไรมันตายเพราะมันมีขุยไผ่ออกมา อ๋อ มีขุยไผ่ออกมาแล้วแม่ธรรมาก็เพิ่งเคยเห็นแหละอ๋อจึงมาเปรียบเทียบกับจุดที่ว่าอ๋อก็ภายในที่มีเมล็ดไผ่ออกมามันก็อยู่ได้ไม่นานก็จะตายเปรียบเทียบไว้กับจิตของเราจิตของเราเนี่ยถ้ามีกิเลสออกมาจะทำให้จิตของเราเนี่ยแบบหมดพลังอ่อนกำลังเศร้าหมองไม่เป็นตัวของตัวเองจะถูกทำลาย จะ ถูกทำลายไปกิเลสนี้เป็นอย่างนี ้ มีภาษาเป็นแดนเกิดขึ้นที่จิตเกิดมาก็ทำลายตัวแม่มันทำลายตัวแม่มันก็คือจิตนั่นเองตัวที่มันเกิดมานั่นแหละคิดดูว่าสนิมเหล็กเกิดมาทำลายเหล็กนะสนิมเหล็กเกิดมาทำลายเหล็กไม่ใช่เพื่อความดีอะไรของเหล็กเลยกิเลสเกิดมาทำลายจิตเกิดขึ้นที่จิตของเรานะไม่ได้มาตามอากาศไม่ได้มาตามผัสสะเข้าใจไหมแต่ว่าผัสสะหรือบางส่วนบางจุดอาจจะเป็นการตัวกระตุ้นได้อย่างดีแต่เวลาถ้าจะเกิดมันจะเกิดที่ในจิตของเรา เจ้าค่ะ ตรงนี้ต่อไปนิดหนึ่งว่าแล้วมันเกิดตอนไหนมันทำงานยังไง เจ้าค่ะ มันทำงานร่วมกันคู่กันกับตัณหาร่วมกันคู่กันกับตัณหาทำงานอย่างนี้ เจ้าค่ะ ถ้ามีตัณหาแต่มีขันห้าขันห้ากับตัณหาเนี่ยมันเหมือนกับของที่มาด้วยกันคือทุกข์กับสมุทัยไง เจ้าค่ะ ขันห้าตัณหาคือทุกข์กับสมุทัยเนี่ยตัณหาก็จะเป็นเหตุเกิด อุปาทานคือความยึดถือตัณหาจะเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานคือความยึดถือยึดถือในอะไรจะไม่มีอุปาทานที่ไหนในอื่นนอกจากขันธ์5เท่านั้นขันธ์5เนี่ยนะไม่มีความยึดถืออะไรมันจะไปก้าวลงที่อื่นได้นอกจากในขันธ์5เท่านั้นเพราะมีตัณหาเนี่ยจึงมีอุปาทานในอย่างอื่นไม่ได้นอกจากในขันธ์5เท่านั้นโอเคนะเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานในอื่นไม่ได้นอกจากในขันธ์5เท่านั้นโอเคพอมีตัณหาอุปาทานในขันธ์5ก็จะเกิดเป็นความเป็นตัวตนขึ้นเกิดเป็นความเป็นตัวตนขึ้นไอ้ความเป็นตัวตนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับอันนี้เป็นของเราของเราของเราที่เรายึดถือขึ้นมายึดถือขึ้นมาเสร็จปุ๊บตรงนี้จึงเป็นตัวตนเนี่ยมันก็จะมีสภาวะแห่งการสะสมมีสภาวะแห่งการสะสมสภาวะแห่งการสะสมนั่นน่ะคืออาสวะคืออาสวะอาสวะเนี่ยก็จึงเป็นเหตุจึงเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาอวิชชาอาสวะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดอวิชชานั้นนี่เป็นคำอธิบายที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายเอาไว้ว่าอาสวะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาพอมีอวิชชาปุ๊บเนี่ยก็ทำงานคู่กับตัณหานั่นเองพระพุทธเจ้าบอกว่าในสังสารวัฏเนี่ยมีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องผูกไว้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องผูกไว้ผูกไว้ยังไงกางกั้นยังไงเพราะตัณหาเนี่ยมันผูกขันธ์5ไว้ด้วยอุปาทานผูกเอาไว้ยึดเอาไว ้ ความยึดเนี่ยคืออุปาทานใช่ไหมแล้วมันบล็อกอยู่กั้นอยู่ด้วยอวิชชาความที่เราไม่รู้ว่ามันทำไมมันมีการสะสมมันก็ไปต่อแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆตรงนี้แหละคืออวิชชาที่ทำให้เรานับไปได้ไม่มีที่สุดจบต่อไปและต่อไปพอก็นี่ก็ยึดต่อไปแล้วก็ยึดต่อไปแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆไอ้ความต่อไปและต่อไปตรงเนี้ยคืออวิชชาไม่มีที่จบไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนความไม่รู้นั่นน่ะคืออวิชชา เจ้าค่ะ มันก็ต่อไปอย่างงี ้ แล้วกิเลสอยู่ไหนกิเลสก็คือพอมีการยึดถือเสร็จปุ๊บความทุกข์เกิดทันทีนั่นคือโมหะเลยโมหะเนี่ยจึงเป็นรากโมหะนี่จึงเป็นรากของการที่ให้เกิดอะไรโทสะก็ได้ราคะก็ได้ ค ือสมมติถ้าเราเป็นหน่อยื่นออกไปเนี่ยนะรากของมันเลยเนี่ยอยู่ใต้ดินไปเลยเนี่ยคืออวิชชาคลุมไว้หมดแตกหน่อขึ้นมาแรกก็เป็นโมหะหน่อที่สองที่ต่อไปจากหน่อแรกก็เป็นราคะต่อไปอีกจากหน่อแรกก็เป็นโทสะต่อมาจากหน่อของโมหะลึกลงไปนี่คือเป็นอวิชชาที่เป็นรากของมันอยู ่ ออกมายืดโยงไปเนี่ยคือตัณหาลักษณะของตัณหาพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับกอหญ้าหญ้าเนี่ยรากของมันเนี่ยลึกลงไปความที่มันก็แผ่ซ่านไปลึกลงไปแผ่ซ่านไปนี่เปรียบเหมือนลึกลงไปนี่คือรากเปรียบเหมือนอวิชชาแผ่ซ่านไปเนี่ยเปรียบเหมือนกับตัณหาเปรียบเหมือนกับตัณหาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมารดให้เหมือนกับน้ำให้รากมันยาวออกไปให้การแผ่ซ่านเนี่ยมันแผ่ออกไปเนี่ยนั่นคือผัสสะนี่คือผัสสะ เจ้าค ่ ะ แล้วในกระบวนการนี้ก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นเป็นอาการให้เราร้อนให้เราหิวให้เรามืดอยู่ตลอดเวลา เจ้าค ่ ะ เป็นกระบวนการมาอย่างนี้ เจ้าค่ะดังนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้กิเลสแล้วก็ตัณหาความทยานอยากของเรานี้หมดสิ้นไปก็คือการที่จะทำให้หยุดการเจริญเติบโตของบรรดาอวิชชาทั้งหลายก็คือความไม่รู้ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่เราต้องล็อกมันตรงนี้ไม่ให ้ ลักษณะนี้มันสืบต่อเนื่องกันไปได้ เจ้าค่ะ วิธีการที่จะทำเจ้ากิเลสเนี่ยให้มันหลุดออกไปเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเราขัดลอกสนิมออกขัดลอกสนิมออกซึ่งในกระบวนการที่เราขัดลอกสนิมออกเนี่ยมันต้องมีการเสียดสีมีความร้อนมีตะบะมีความเผาร้อนมีการที่ต้องมีแรงเสียดทานเหมือนกันเราจะชำระเจ้าความมืดออกไปจากในใจของเราชำระเจ้าความหิวความร้อนออกไปจากในใจของเราเนี่ยต้องมีการแบบใช้ความเพียรความเพียรตรงเนี้ยจึงเป็นวิริยะเป็นวายามะที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับมันเราจะกำจัดความหิวไ เราจะกำจัดความโกรธได้ความร้อนได้ก็ต้องเอาของเย็นๆมาใส ่ เราจะกำจัดความมืดได้คุณก็ต้องเอาสว่างๆมาใส่จะกำจัดความหิวได้คุณก็ต้องหาอะไรที่มันจะอิ่มมันอยู่ท้องมาใส ่ อะไรที่มันจะมาให้แล้วเราก็แบบอิ่มแป๊บเดียวมันก็ต้องหาอีกกินอีกมันก็ไม่จบสักทีใช่ไหมอะไรที่จะแบบอิ่มได้นานอยู่ได้จริงมีความเย็นมีความสว่างนั่นก็คือธรรมะนั่นเองคือธรรมะนี่ธรรมะนี่ก็จะสู้จะแบบดันกันกับเจ้ากิเลสเพราะฉะนั้นธรรมะนี่มันก็มีหลายอย่างทำส่วนที่ดีก็มีทำส่วนที่ไม่ดีก็มีใช่ไหมเราก็ต้องมาเฉพาะเจาะจงลงไปส่วนที่เป็นขันธ์ห้ากับส่วนที่เป็นสมุทัยขันธ์ห้าคือทุกข์สมุทัยคือตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยก็จัดอยู่ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นมรรคกับส่วนที่เป็นนิโรธก็จัดอยู่อีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นมรรคนิโรธนั้นก็คือมรรคแปดนั่นเองแต่ถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแปดตรงนี้เป็นเหมือนกับเครื่องสำรอกเครื่องที่มันจะมาขัดสีให้จิตใจของเราเนี่ยมีความผ่องใสขึ้นได้มีความบริสุทธิ์ขึ้นได ้เจ้าค่ะ ประเด็นที่ต้องการจะพูดถึงต่อไปก็คือว่ากิเลสที่ทำให้ในช่องทางคือใจของเรามันมีความวุ่นวายไปตามอาการของมันเกิดขึ้นที่จิตของเราแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเราของเราแต่ทำให้เราไม่เป็นตัวของเราเองแต่เป็นไปตามอำนาจกิเลสแต่เราไม่ได้เป็นตัวของเราเองสมมติคนด่ากันคนทะเลาะกันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวของเขาเองเขาตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนั่นแล้วก็จะเหมือนถูกความโกรธเข้าสิงเหมือนถูกความอยากเข้าสิงคนขโมยเนี่ยนะมันถูกสิงอยู่ถูกที่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนั้นอยู่พอตกอยู่ในอำนาจนั้นเราทำไปเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของเราแต่กรรมเนี่ยเราได้รับผลไงกรรมเนี่ยเราได้รับผลเล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้อยากที่ว่าจะไปมีออกไซด์หรอกแต่เพราะว่าปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นมันก็จำเป็นต้องให้เกิดเป็นออกไซด์ก็เลยเป็นสนิมเหล็กขึ้นมาม ันก็จะรับผลคือความที่มันอ่อนแอลงมันก็ความที่มันแบบหมดประกายลงจิตเนี่ยเพราะมีความเศร้าหมองที่เกิดจากกิเลสที่เป็นอากันตุกะจรมาแล้วเราจะป้องกันตรงนี้ยังไงจิตนี้มีความประพัดสอนอยู่แล้วนะจิตของเราเนี่ยนะมีความมีคุณสมบัติที่เรียกว่าเป็นความประพัดสอนอยู่แล้วแต่ว่าด้านมีความเศร้าหมองเพราะว่ากิเลสที่เป็นอากันตุกะจรมาของที่มีความเป็นประพัดสอนอยู่แล้วเศร้าหมองได้เพราะสิ่งที่มาใส่สิ่งที่มาใส่ทำให้มันเศร้าหมองไปแล้วถ้าความเศร้าหมองนี้ออกไปความเศร้าหมองนี้ออกไปจิตนี้ก็มีความประพัดสอนเหมือนเดิ ม โอเคปะความประพัดสอนนี้ก็เศร้าหมองได้แล้วก็กลับเป็นประพัดสอนได้คือมีความเศร้าหมองได้มีความผ่องใสได้มีความเศร้าหมองได้มีความผ่องใสได้จะทำให้เกิดความเศร้าหมองได้ก็เพราะว่าคุณมีความยึดถือเข้าไปคุณมีความไม่รู้ความยึดถือนี่ก็มาจากตัณหาคุณมีความไม่รู้ว่ามันต้องไปปรุงแต่งตามก็ทำไมล่ะก็ฉันจะปรุงแต่งตามเพราะความไม่รู้นั้นก็จึงทำให้มีความเศร้าหมอง เ พราะมีตัณหายึดไว้เพราะมีอวิชชาบังไว้ทำให้เกิดความเศร้าหมองจากอะไรกิเลสนั่นแหละที่เป็นอาการทุกข์จรมามันเกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ โอเคทีนี้จะนำมันออกไปจะนำมันออกไปจะทำยังไงตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันนะนะอันดับแรกพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับใบบัวหรือดอกบัวใบบัวหรือดอกบัวที่มันจะเหมือนกับมีกูเรียนมันจะมีอะไรเหมือนสารเคลือบไว ้ ที่ทำให้เวลามันโดนน้ำหรือว่าโดนขี้ตมมันก็จะไม่เปื้อนกันมันก็จะแบบว่าไหลลื่นแยกกันไปความที่มันไหลลื่นแยกกันไปได้เนี่ยมันเหมือนกับมีนาโนเทคโนโลยีอะไรสักอย่างหนึ่งมาเคลือบเอาไว้อยู ่ เปรียบเทียบไปกับจิตของเราจิตของเราเนี่ยจะไม่ให้เกิดความเศร้าหมองตามกิเลสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยได้ยังไงมันต้องมีเครื่องป้องกันกันไว้เลยกิเลสเกิดขึ้นมาไม่ใช่กิเลสไม่เกิดกิเลสเกิดอยู่แต่ว่าให้ไกลจากกันเหมือนอย่างใบบัวกับดอกบัวเนี่ยใกล้กันกับน้ำก็จริงใช่ไหมแต่มันไกลจากกันเพราะมันมีเนื้อเยื่อบางๆเนี่ยหุ้มอยู่จิตเหมือนกันกิเลสเกิดขึ้นมีอะไรมากระทบบางทีมันก็ร้อนหิวมืดบ้างกิเลสใช่ป่ะแต่ว่าไกลจากจิตไม่ใช่ว่ากิเลสไม่เกิดนะกิเลสเกิดอยู่แต่ว่าไกลจากจิตไกลจากจิตด้วยอะไรเอาอะไรมาหุ้มเครื่องที่จะรักษาจิตป้องกันจิตไม่ให้จิตเนี่ยไปมีความเศร้าหมองตาม ุปกิเลสที่เกิดขึ้นนั้นก็เรียกว่าสตินั่นเองสตินี่จะเป็นตัวที ่ ห่อหุ้มรักษาจิตเอาไว้ได ้เจ้าค่ะ สตินี่จะเป็นตัวที่ห่อหุ้มรักษาจิตเอาไว้ได้โอเคนะทีนี้เราจะทําสติของเราเนี่ยให้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตั้งสติขึ้นเองก็คือใช้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอนุสติ10อย่างอนุสติ10อย่างอนุสตินี่มีอะไรบ้างอย่างเช่นเรามาตามระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นพุทธานุสติระหว่างที่ตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีกิเลสเกิดซึ่งบางทีมันก็มีแต่ว่าพอมีจิตเรามีอะไรห่อหุ้มอย่างนี้กิเลสก็เกิดไม่ได้กิเลสก็เกิดไม่ได้หรือที่มีอยู่มันก็ไกลจากจิตของเราไปมันก็อ่อนกำลังลงไปมันก็ดับไปส่วนที่จิตของเราเนี่ยได้รับการห่อหุ้มได้รับการรักษาด้วยสติก็ตั้งอยู่ได้ไม่ได้วุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นแต่โดยการที่เรามีสติตั้งขึ้นเจริญบาน เจ้าค่ะก็พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักษามานะเจ้าค่ะทำให้ญาติโยมแล้วก็บรรดาท่านผู้ฟังเนี่ยรับทราบอย่างละเอียดแล้วล่ะว่าเราจะสามารถทำให้จิตของเรานั้นน่ะเหมือนกับน้ำที่กลิ้งบนใบบัวนะเจ้าค่ะคืออยู่ใกล้กันแต่มันไม่โดนกันเน ี่ ยด้วยการที่จะมีสตินะเจ้าคะทีนี้สติที่ตั้งขึ้นนั้นเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าอาจจะมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติแล้วก็มีแบบเป็นเรียกว่าปฏิปทานที่เราเคยได้ฟังพระอาจารย์สักกะฉามานะเจ้าคะทีนี้หลายท่านอาจจะถามว่าการที่เราจะตั้งจิตที่จะให้มีสติจริงๆโดยมีสิ่งยึดอย่างที่พระอาจารย์ได้แนะนำมาแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยทำอ่ะเจ้าคะอย่างเช่นพุทธานุสติเนี่ยเราจะพยายามตั้งสติขึ้นมาหรือว่าใช้อานาปานสติเนี่ยตอนที่จะตั้งจิตขึ้นมาให้มันไม่โดนกระทบไม่ให้กิเลสมันมาเข้าสู่ใจเราเนี่ยวิธีตรงนี้อยากให้พระอาจารย์แนะนำด้วยเจ้าค่ะ มันเป็นลักษณะของทักษะคุณใจที่เราสามารถฝึกได้แน่นอนว่าบางทีตอนแรกๆเนี่ยเราไม่เคยฝึกตั้งสติมาก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ปะก็จะเป็นนึกถึงตรงไหนฉันจะทำยังไงยังมันเป็นยังไงเนี่ยนะเราแค่ว่าเราระลึกนึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เอาอย่างแค่ว่าคนจะโกรธกันเนี่ยเรานึกถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่พอใจคุณระลึกได้นั่นน่ะแล้วคุณไม่พอใจนั่นน่ะอันนั้นคือสติแล้วคุณระลึกได ้ ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้นะนี่เราพูดถึงนี้สติเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ความหมายว่าระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้เราระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ให้เราโกรธได้เนี่ยมันก็มีสติแล้วแต่นั่นเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสติเพราะมันทำให้เกิดอาสวะทำให้เกิดกิเลสทำให้เกิดตัณหาอวิชชาก็พอกพูนขึ้นถ้ามีอาสวะมากขึ้นนั่นก็เป็นไปในทางมิจฉาสติโอเคน ะ แต่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่คือสัมมาสติเราก็ต้องมาระลึกถึงเรื่องที่จะให้จิตใจเรามันดีมีกุศลตั้งอยู่ในทางที่จะไม่คิดชั่วผู้ช่วยทำชั่วเราจะคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องดีๆคิดถึงพระพุทธเจ้าไงเราระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนี่ก็เกิดสัมมาสติได้เราระลึกถึงความดีของเราที่เราได้เคยทำมาคุณทำความดีอะไรมาบ้างเช่นช่วยสัตว์ที่มันเจ็บป่วยหรือว่าเก็บของคืนเจ้าของหรือว่ามีโอกาสแต่ก็ไม่ทำชั่วทำผิดระลึกถึงความดีพวกนี้นี่ก็เป็นศีลานุสติของเราบางทีเราเคยไปให้ทานทำกฐินผ้าป่าที่นั่นที่นี่อันนั้นก็เป็นจาคานุสติการระลึกถึงการให้การบริจาคของเราณวินาทีในจุดนั้นเนี่ยพอเราระลึกถึงเรื่องดีๆปุ๊บพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าเวลาที่เราตรีตรึกในเรื่องใดๆมากจิตเราก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพอเราตรีตรึกในเรื่องที่เป็นทางกุศลมีพุทธานุสติมีจักขานุสติมีศีลานุสติอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นการน้อมไปการเคลื่อนไปตรงเนี้ยชื่อว่าสตินี่รักษาจิตของเราชื่อว่าสติรักษาจิตของเราตรงนี้ก็จึงเป็นสัมมาสติเกิดขึ้นเลยแล้วอันนี้มันเป็นทักษะไงคุณใจยิ่งฝึกยิ่งทำเนี่ยยิ่งมีความชำนาญยิ่งฝึกยิ่งทำยิ่งมีความชำนาญกิเลสก็เหมือนกันนะคือบางคนเนี่ยฝึกทำในเรื่องที่ไม่ดีอยู่เรื่อย เ ช่นโจรฝึกฆ่า มันก็ทำการฆ่าเนี่ยได้ง่ายๆ เจ้าค่ะ เมื่อก่อนตอนแรกอุ้ยไม่อยากทำหรือสูบบุหรี่เสพติดอย่างเงี้ยล่วงภรรยาผู้อื่นอย่างเงี้ยอุ้ยตอนแรกกลัวเขาจะจับได้นั่นนี่โน่นแต่พอทำไปครั้งหนึ่งเอ้ยก็ดีฮะแบบว่าสบายใจทำอีกครั้งหนึ่งสองครั้งมันก็ชินขึ้นมา เจ้าค ่ ะ ไม่ต่างอะไรกันถ้าแดนของกิเลสเป็นแบบนี้แดนของมรรคก็เป็นแบบนี้เหมือนกันตอนแรกอาจจะยากแต่พอเราฝึกทำไปโอ้ยเราลึกถึงไม่ได้หรอกเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาลึกถึงกายก็ได้อะลึกถึงกายก็ไม่ได้จะลึกถึงครูบาอาจารย์ก็ได้อะลึกถึงครูบาอาจารย์ไม่ได้เอานึกถึงพ่อแม่ได้ไหมความดีของพ่อแม่อย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณได้เคยเห็นเช่นท่านเลี้ยงเรามาท่านมีความอดทนท่านมีศรัทธานั่นก็เป็นศีลศรัทธาจารคะปัญญานั่นก็เป็นเทวตานุสติอย่างเงี้ยนะเทวตานุสติก็เกิดนึกถึงครูบาอาจารย์ก็เป็นสังฆานุสติอย่างเงี้ยเอาเรื่องอะไรก็ได้ที่เราทำฝึกทำไปไม่ตรงหนึ่งได้ก็ตรงหนึ่งเอาเราฟังธรรมะนั่นก็เป็นธรรมานุสติพยายามนึกว่าเอ๊ะวันนี้พูดเรื่องอะไรนั่นก็เป็นธรรมานุสติระลึกอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ยิ่งมีความชำนาญมีความชำนาญจิตเราน้อมไปทางนั้นชื่อว่าสติคุ้มครองรักษาจิตของเราทีนี้มันก็จะดันกันดึงกันกิเลสก็จะมีความคิดโอ้ยอย่าทำเลยไอ้นี่ก็จะบอกโอ้เหรอเหรอจะทำหรือจะไม่ทำถ้าเราตามกิเลสกิเลสก็มีพลังมากขึ้น อ๋อเจ้าค่ะ ถ้าเราตามธรรมะตามมรรคมรรคก็มีพลังมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเราตริตรึกไปในเรื่องใดๆมากเนี่ยจิตเราก็น้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ถ้าเราตริตรึกในเรื่องที่อ่อนแอท้อแท้ท้อถอยกิเลสก็มีกำลังมากขึ้นถ้าเรามาตริตรึกในเรื่องที่เป็นกุศลธรรมสติของเราก็มีกำลังมากขึ้น เจ้าค่ะอ ยู่ที่ว่าเราคิดตริตรึกไปในเรื่องใดๆมากสิ่งนั้นก็มีพลังจิตเราก็จะน้อมไปอย่างนั้นใช่ไหมจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังสิ่งนั้นก็จะมีพลังตรงนี้แหละคุณเดินใจที่ว่าเราจึงต้องมีความกล้าในการที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสเพราะว่าถ้าแบบว่าเราก็ยอมมันหมดอะเลิกเหรอก็เลิกกินนะกินก็กินก็กินแบบอ่อนแอท้อแท้ก็ตามนั้นแหละคือถ้าเราตามมันปุ๊บเนี่ยมันมีพลังทันทีไงเพราะเราตามมันไปเลยเราตามมันคือเหมือนกับเรามอบถวายกายและถวายใจให้มันแล้วพอเราถวายกายถวายใจให้มันยิ่งมีพลังมาก เ ปรียบเหมือนกับสงครามอย่างเงี้ยนะคู่ต่อสู้เขาประชิดกันกองทัพของเราเนี่ยทำไมกองทัพของเรามันย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นอยู่เรื่อยกำลังเรายิ่งอ่อนลงกำลังเขาก็ยิ่งมีมากขึ้นโอ้ไม่ได้ เจ้าค่ะ อย่างนี้มันก็มีกำลังมากขึ้นถ้าเราตามกิเลสอยู่เรื่อยเอาง่ายๆอย่างคนที่ว่าถึงเวลาลุกแล้วเนี่ยเช่นตีสี่ต้องลุกแล้วเนี่ยโอ้เขาต่อยห้านาทีหน้าอย่างนี้นะ เจ้าค ่ะนี่คือคุณยอมมอบกายถวายชีวิตเนี่ยให้ความขี้เกียจทันที เจ้าค่ะ ถูกไหมเพราะว่า ใจง่ายเลยใช่ไหม เพราะเรายอมมัน อ ิ่มแล้วรู้สึกว่าท้องมันแน่นขึ้นมาอุ้ยแต่นี้ก็ยังไม่ได้กินเลยอันนี้ก็ยังจะตักมาเอาซะหน่อยนะเดี๋ยวมันเหลืออย่างเงี้ยคุณยอมมอบกายถวายชีวิตให้กิเลสแล้ว อ ันนี้ที่แบบยกตัวอย่างเฉยๆนะในชีวิตประจำวันเรามีตลอดเวลา อัน นี้คือเรื่องความอยากเอาเรื่องความโกรธอย่างเงี้ยเขาขับรถปาดหน้าเราอย่างเงี้ยปากนี่ไปไวทันทีด่ามันก่อนแล้วโคตรเง่าหัวที่ไหนคุดออกมาหมดทำไมด่าด้วยรวดเร็วมากคนเอกปิ่นเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านเนี่ยนะเอาผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมาแข่งด่ากันเนี้ยนะผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะพูดคำด่าออกได้โดยใช้คำไม่ซ้ำกันเนี่ยได้อย่างมาก6 นาทีแต่ผู้หญิงนี่ใช้คำที่ไม่ซ้ำกันแล้วด่าเนี่ยโอ้ได้เป็น20 นาที จริงเหรอเจ้าค่ะ โอ้นี่คือท่านเขียนไว้ในหนังสือนะมันก็ว่าตามนั้นโอ้มีความสามารถต่างกันอยู่ตรงนี ้ ทีนี้ว่าถ้าสมมุติเราไปตามความโกรธความโกรธมีมาเราก็ตามมันไปโกรธแล้วก็ตามมันไปที่จะแบบเครียดแล้วก็ตามไปที่จะแบบเอาหลงกินหิวแล้วก็ตามมันไปเนี่ยถ้าตามมันไปมันก็มีกำลังมากขึ้นมันก็สะสมก็ไปในจิตของเราสะสมก็เป็นถ้าสะสมแบบไหนสะสมที่เกิดจากกามก็เป็นกามาสวะเป็นอาสวะคือกามสะสมลงไปถ้าเป็นความโกรธก็เป็นปฏิฆาสวะ นั่นคือสภาวะที่อสภาวะที่เป็นแบบให้เกิดแบบความไม่พอใจปฏิฆะขัดเคืองถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจว่านี่มันเป็นทุกข์ยังไงนี่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์ยังไงเหตุเกิดมันเป็นยังไงข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเราไม่เข้าใจตรงนี้ไอ้การกระทําอะไรที่เราออกไปตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเป็นอวิชชาสวะสะสมลงไปไหนจิตแน่นอนจิตนึงจึงเป็นลักษณะที่สะสมเพราะมันมีการสะสมนั่นแหละจึงเรียกว่าจิตนั่นจิตแปลว่ามาจากจิตธาตุหมายถึงการสะสมสะสมก็สะสมอาสวะนั่นเองพอสะสมอาสวะอาสวะก็เป็นเหตุของอวิชชาไงอาสวะเนี่ยเป็นเหตุของอวิชชาอวิชชาเนี่ยมีอาสวะเป็นเหตุขึ้นมา อ วิชชาก็ยิ่งพอกพูนเนี่ยมันก็ยิ่งงงยิ่งมึนไม่รู้นี่เราจะแก้ยังไงถึงจุดที่ถึงว่าเราจะสามารถให้สติของเราตั้งขึ้นได้ไหมเพราะฉะนั้นในข้อแรกเลยเราจึงต้องมีความกล้ามีความเพียรความกล้าในการที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสว่าฉันไม่ตามมันไปฉันไม่ตามมันไป ไม่ใจไว้นะเจ้าค ่ะไม่ให้อกุศลธรรมใหม่เกิดขึ้นยุ ด ไม่ให้อกุศลธรรมใหม่คือถ้าเราตามอกุศลธรรมไปใช่ป่ะมันมีกำลังมันก็เข้าสู่จิตของเราสะสมไว้อกุศลธรรมใหม่ก็เกิดขึ้นเพราะเราตามมันไปในขั้นแรกคือเราหยุดอกุศลธรรมใหม่ทั้งหมดไม่ให้เกิดขึ้น โดยการตั้งสติไว้นะเจ้าค่ะ โอเคตรงเนี้ยที่ว่าเราหยุดนั่นคือความเพียรความกล้ากล้าที่จะแบบไม่ตามมันไปเผชิญหน้ากับมันก่อนความกล้าตรงเนี้ยคือวิริยะหมายถึงการทำจริงแน่จริงคือความเพียรนั่นคือความกล้าทำจริงแน่จริงนะอะไรในการที่จะตั้งสติเอาไว้ไงการระลึกถึงความดีอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเราจะไม่ตามมันไปเนี่ยจิตเรามันต้องไปเกาะอยู่กับอะไรอ่ะ เจ้าค่ะ ก็คือถ้าเราไม่เกาะอยู่กับกิเลสเราก็ต้องเกาะอยู่กับมรรคสักอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน จ ิตที่เราไปเกาะอยู่ระลึกถึงอยู่ด้านนั้นคือสติอยู่แล้วเพราะความเพียรก็มาพร้อมกันกับสติความเพียรคือวายามะก็มาพร้อมกันกับสติคือการระลึกได้มาพร้อมกันอยู่ที่ด้านหนึ่งด้านใดท่านนี ่ พอมีความระลึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราก็ไม่ตามกิเลสไปการไม่ตามกิเลสไปกิเลสไม่เพิ่มพูนมากขึ้นสิ่งไม่ดีใหม่ไม่เกิดขึ้นนั่นคือความเพียรคือวายามะคือความกล้าที่เราจะเผชิญหน้ากับมันว่าฉันไม่ทำแล้วความไม่ดีความไม่ดีพอไม่ทำไม่ใช่มันไม่มีกำลังเพราะมันมีกำลังมาอยู่ก่อนแล้วทุกวันนี้นะคุณใจไม่ว่าจะคนเราที่เกิดมาบนโลกทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์มดเชื้อโรคจนถึงสัตว์ใหญ่ช้างยีราฟปลาวาฬจนถึงเทวดาพวกนี้มีกิเลสหมดกิเลสอสวะชนิดที่ทำให้เกิดเป็นคนทันก็มีกิเลสอสวะที่ทำให้เกิดเป็นนาคก็มีกิเลสอสวะที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ทำให้เกิดเป็นเทวดาทำให้เกิดเป็นเท้าสักกะทำให้เกิดเป็นพรหมโอ้มีหมดและแต่ว่าเป็นประเภทไหนๆประเภทไหนๆทีนี้กิเลสเนี่ยจึงพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเจ้าเหนือหัวของโลกครอบคลุมไว้หมดลักษณะของกิเลสตัณหาอวิชชาเนี่ยคือเป็นครอบคลุมไว้หมดเป็นเครือข่ายยึดโยงเอาไว้ถ้าอาการออกมาหิวนั่นคือโทสะราคะใช่ไหมถ้าการออกมาร้อนนั่นคือโทสะยึดโยงเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องไว้หมดตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตอดีตอนาคตปัจจุบันหนึบไปหมดหนึบไปหมด เจ้าค่ะ เราจะหลุดจากแอกนี้ได้จากเครื่องจองจำนี้ได้เราจึงจะต้องแบบว่ากล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับมันโอ้เราอยู่งี้เหรอเนี่ยเราก็ต้องตั้งสติเราจะไปทางไหนจะไปทางไหนที่จะเป็นที่เกาะที่จะเป็นที่ที่เราจับช่วยได้ที่เกาะที่จับช่วยนั่นคือสติเลยเอาอะไรเอาพุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละเป็นที่พึ่งพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเป็นที่ที่เราจะตั้งจิตของเราเอาไว้เพราะว่าบุคคลที่ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยสามารถที่จะรู้อริยสัจสี่ด้วยปัญญาได้ เจ้าค่ะ พอเราไม่ให้กำลังกับกิเลสกิเลสก็ค่อยอ่อนกำลังลงจากไหนในจิตของเราเพราะนั้นอกุศลธรรมที่มันมีอยู่เนี่ย ไม่ให้เราแรกไม่ให้อกุศลธรรมใหม่เข้ามาใช่ไหมพอเราเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกิเลสที่มันมีอำนาจอยู่ในจิตใจของเราก็อ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงอกุศลธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของเราก็ลดลงลดลงไม่ใช่ว่ามันยังหมดไปเลยทีเดียวนะมันก็จะค่อยใหม่ไม่เข้ามาใช่ไหมไม่พอกพูนเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมพอเราตั้งสติไปได้เรื่อยๆอกุศลธรรมที่มีอยู่ในใจก็ลดลงลดลง อ่อนกำลังลงลดลงเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆใช่ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ในกระบวนการทำตรงนี้เนี่ยความเพียรเราเพิ่มขึ้นสติเราเพิ่มขึ้นความเพียรที่เราไม่เคยมีมันก็มีมาสติที่เราไม่เคยมีมันก็ตั้งขึ้นได้สิ่งดีๆใหม่ๆเราจับใส่เข้าจับใส่เข้า เจ้าค่ะ ไอ้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมีน้อยก็ตามเนี่ยเราก็ค่อยๆพัฒนาให้มันมีดีมากขึ้นค่อยๆพัฒนาความเพียรไม่ใช่ว่ามันไม่มีหรอกคนเราไม่ใช่ว่าไม่มีบุญหรอกคุณใจเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเรามีต้นทุนอยู่แล้ว เจ้าค่ะ คือถ้าพูดจริงๆว่าเราไม่มีบุญเนี่ยนะเราก็จะต้องเกิดไปเป็นสัตว์นรกอย่างเงี้ยไปเกิดเป็นที่ที่แบบไปอยู่ยากที่ที่แบบลำบากแต่พอเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้แต่พอมีอันจะกินอาจจะลำบากบ้างอาจจะประสบทุกอย่างได้อย่างหนึ่งบ้างแต่ว่าดีกว่าเกิดเป็นสุนัขดีกว่าเกิดเป็นปลาดีกว่าเกิดเป็นแมวดีกว่ามากแน่นอนชื่อว่าเรามีบุญเป็นต้นทุนมาแล้ว เ ราพัฒนาจุดที่เรามีนี่แหละตรงไหนที่ว่ามีบุญมากกว่าสุนัขสุนัขบางตัวเนี่ยเป็นสุนัขของดารานะเขาให้กินสเต็กนะนอนน่องแอร์นะมีคนพาไปเดินไปวิ่งตลอดเลยนะขึ้นเครื่องบินด้วยนะสุนัขบางตัวนี่อุ้ยฉันนี่จะไปทำงานนี่ฉันยังต้องเดินไปทำงานก็ในไร่ในทุ่งกินเนาะก็หาเช้ากินค่ำทำไมฉันจะว่าดีกว่าสุนัขหรอมันไม่น่าใช่มั้งอย่างนี้นะแต่ไม่เหมือนกันเพราะว่าสุนัขเนี่ยจะให้ทานเขาทำไม่ได้จะมาใส่บาตรเขาทำไม่ได้ จะ มาระลึกถึงความดีแบบนี้เขาทำไม่ได้เพราะไม่ใช่ของวิสัยของสัตว์ที่จะทำกันบางสุนัขโอ้ยนานที่บางทีว่าจะแบบหาอะไรมาให้เจ้านายของมันนี่คือแบบให้ทานแต่ก็ด้วยโมหะของมันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าการให้ทานในเนื้อนาบุญการที่เราจะมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยทำได้นี่คือต้นทุนของเรานี่คือต้นทุนของเราที่เรามีอยู่แล้วเราพัฒนาให้มันดีมันมากขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจไม่เคยทำเช่นธรรมะอื่นๆเช่นโพชฌงค์เจ็ดอิทธิบาท4เป็นยังไงเราก็ค่อยศึกษาเอาธรรมะใหม่ๆดีๆเข้ามาการที่เราลดอกุศลธรรมได้เพิ่มกุศลธรรมได้ป้องกันอกุศลธรรมได้พัฒนากุศลธรรมที่มีอยู่ให้มันมากขึ้นได้ลักษณะ4อย่างตัวเนี้ยคือสัมมาวายามะคือสัมมาวายามะสัมมาวายามะมีมาสัมมาสติก็มีมากุศลธรรมต่างๆก็ตามมาการตามมาตรงนี้ปุ๊บมรรคแปดของเราก็ค่อยเจริญขึ้นสิ่งที่เป็นตัณหาอวิชชากิเลสพวกนี้ก็ค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลง ค่ะ อ่อนแรงลงหมายความว่าไงหมายความว่าจิตของเราที่มันมีความเป็นประพัสสอนอยู่แล้วเนี่ยเศร้าหมองเพราะกิเลสที่เป็นอาการตุกจรมาก็เริ่มมีความผ่องใสขึ้นมีความที่เรียกว่าเป็นประพัสสอนเหมือนเดิมแต่ระวังเพราะว่าความเป็นประพัสสอนเนี่ยก็กลับเศร้าหมองได้อีกถ้าคุณไม่ระวังโอเคนะเพราะฉะนั้นที่ว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่บางทีก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาคนที่ทำสมาธิได้คนที่แบบว่าตั้งอยู่ในความดีพอออกจากวัดไปเจอคนนั้นคนนี้เอากลับเป็นเหมือนเดิมคนที่มาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยมีคำพูดเขาพูดกันว่าไปวัด7วันนั่งสมาธิหรือบวชพรรษาหนึ่งอย่างเงี้ยพอสึกไปแล้วหรือกลับบ้านไปแล้วธรรมะเนี่ยอยู่กับเราประมาณสัก2เท่าของเวลาที่คุณไปคุณบวช3พรรษา1ใช่มั้ย3เดือนพอคุณศึกไปปุ๊บโอ้ดีอยู่ได้ประมาณ6เดือนนั่นน่ะหรือคุณไปวัด7วันนั่งสมาธิคุณกลับบ้านยังดีอยู่แค่2สัปดาห์นั่นล่ะพอเริ่มสัปดาห์ที่3เริ่มเข้าเดือนที่7อย่างเงี้ยนะก็เริ่มเป๋มกันฮะไปทางไม่ดีเหมือนกันฮะงั้นเราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าพอเราล่อกิเลสออกล่อกิเลสกิเลสของเราที่ออกไปเนี่ยมันก็ไม่ยอมตายง่ายพอจิตเราละเอียดลงละเอียดลงใช่ป่ะกิเลสก็ละเอียดตามกิเลสก็ละเอียดตาม มันก็จะทำให้เราฟูขึ้นได้เพราะถ้าเราไม่ทันเกมของมันนะมันก็จะแบบฮือกลับขึ้นมาได ้ เพราะมันมีลีลาของมันแล้วกิเลสเนี่ยคุณใจปิดท้ายตรงนี้เลยว่ามันเหมือนตัวเราม ันเหมือนตัวเราถ้าจะพูดสนิมเหล็กก็มีโมเลกุลของเหล็กอยู่ในสนิมของมันลูกม้าอาชนัยที่เกิดจากแม่ม้าสะดอนก็มี DNA ของแม่มันเมล็ดไผ่ปลีกล้วยก็มี DNA มีระบบพันธุกรรมของแม่มันของต้นกล้วยของต้นไผ่นั้นกิเลสเนี่ยนะเกิดจากจิตของเรานะระเบียบวิธีการคิดถ้อยคำคำพูดเหมือนเราคือมันเป็นเสียงเราเลยว่างั้นนะแล้วถ้า เราเป๊ะเลยนะเจ้าค่ะ แล้วถ้าเรายึดถือในอะไรมันก็กลายเป็นเสียงของคนนั้นได ้เจ้าค่ะ มันรายการมากทำไมจุดส่งของมันทำให้เราไม่เข้าใจงงมึนใช่ไม่ใช่ไม่ทำหรอกอะไรที่มันจะเป็นไปในทางมรรคก็จะแบบอ่อนแอแล้วบางทีมันเนียนมากเราไม่รู้ เจ้าค่ะ คิดว่าทำอันนี้มันจะเป็นไปตามมรรคแต่จริงๆถูกมาหลอกแล้วกิเลสมันจึงหลอกเราได้อยู่ตลอดเวลามันจึงไม่ง่ายมันจึงไม่แต่ว่าไม่ใช่ว่ายากก็ไม่ยากถ้าคุณทำถูก คือ ต้องมีกัลยาณมิตรคอยแนะนำจะต้องมีการทำอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายถึงต้องมีความที่ไม่ท้อแท้ท้อถอยแต่กิเลสเนี่ยมันมาแน่คุณใจเราพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยเราพูดถึงทางแก้ไขด้วยเราพูดถึงการแก้ไขแล้วเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวไปได้ทุกฟังเนี่ยเข้าใจว่ากิเลสก็อยู่ในจิตของเรานี่แหละแล้วก็เราจะชำระกิเลสได้ก็ชำระในจิตของเรานี่แหละเครื่องมือต่างๆนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้แล้วมาไว้เป็นมรดกเรารับมรดกนี้โดยธรรมไม่ใช่แค่จำได้ไม่ใช่แค่อ่านตาดูแต่ให้เข้าสู่จิตใจของเราแต่เรามาฝึกมาทำอยู่เรื่อยจิตใจของเราที่ระลึกถึงอยู่นี้เรื่อยๆก็เป็นธรรมานุสติจิตมีกำลังมากขึ้นกิเลสก็ค่อยอ่อนกำลังลงเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นทำความเจริญในมรรคทำความเจริญในธรรมะให้เกิดขึ้นได้แน่นอนเจริญป าเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาสักการะอย่างละเอียดมากเลยแล้วก็แนะนำวิธีที่ดีที่สุดที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านนำไปปรับใช้กับตัวเองได้อย่างดีที่สุดเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกแล้วว่าอยู่ที่จิตเราเท่านั้นเลยเราสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการที่มีวิริยะคือความเพียรแล้วก็มีสติตามขั้นตอนที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดสรุปมาแล้วอย่างดีเลิศนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสองค์พระอาจารย์และท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่และขอเชิญท่านพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเช้าตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเป็นประจำค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้และเช้าวันนี้โยมขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร นมัสการเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ